Middernacht, het begin van donderdag 7 februari. Mariette Krol met het NOS Journaal. De politie doet sporenonderzoek in de buurt van de Nederlandse Bank in Amsterdam. Op de stoep voor de bank schoten agenten aan het begin van de avond een 31-jarige Amsterdammer dood. Hij liep daar rond met een vuurwapen. Agenten die hem aanspraken zagen zich gedwongen om hem neer te schieten. Hij overleed ter plekke en ook een omstander werd geraakt. Een ooggetuige zegt tegen de Amsterdamse zender AT5 dat er 20 keer is geschoten. De straat is voorlopig afgezet. Een eierhandelaar uit Mijnsheerenland in Zuid-Holland moet een boete van 30.000 euro betalen voor fraude. Een deel van zijn eieren had een te hoog gehalte van het bestrijdingsmiddel fipronil. Een ander deel werd onterecht verkocht als scharrelei. De man gaf 280.000 eieren een vals herkomstnummer, waardoor niet te achterhalen was waar ze vandaan kwamen. De Voedsel- en Warenautoriteit trof de eieren vorig jaar zomer aan bij de eierhandel. Het gemeentebestuur van Rotterdam laat extern onderzoek doen naar het lekken van geheime documenten door de wethouder van Financiën. Het ging over een mislukt vastgoedproject waarbij wethouder Visser in zijn tijd als topambtenaar nauw betrokken was. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer kreeg de gemeenteraad niet alle benodigde informatie over het project en was dat de schuld van Visser. Vervolgens lekte de wethouder geheime stukken naar de pers. Gisteren, toen duidelijk werd dat Visser het lek was, trad hij af. In Istanbul is een appartementencomplex van 8 verdiepingen ingestort. Turkse reddingswerkers hebben 2 doden geborgen en 6 gewonden zijn uit het puin bevrijd. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog onder het puin liggen. Volgens de burgemeester van Istanbul had het gebouw oorspronkelijk 5 verdiepingen en waren er 3 illegaal bovenop gebouwd. Het weer. Vannacht flink wat regen en zacht, zo'n 6 graden. De komende dag eerst nog buien, later wat zon. Aan zee staat veel wind en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 uur Samuel Vermeulen. Hij heeft een boek geschreven, Prins van Liefde, over het opgroeien als kind van Bhagwan-ouders. En ook het eerste deel van een nieuwe podcast en nieuwe rubriek Radio Cinema, waarin we de nieuwe films bespreken. En vannacht gaat het over Green Book en de film over Vincent van Gogh, Eternity's Gate. Komend uur praat ik met Tommy Wieringa. Dit is mijn moeder, heet het boek waarin hij herinneringen vertelt aan zijn moeder, die overleed in 2015. Een levenslustige, onrustige vrouw die kiest voor een avontuurlijk leven. Het boek is geen ode, het is ook geen afrekening, maar het is een eerlijk, liefdevol portret met wrange humor. De moeder bleek ineens model te hebben gestaan voor passages uit eerdere boeken die ik las van Tommy Wieringa. Het Egyptische huwelijk uit Joe's Speedboat en de keuze voor kwakzalverij terwijl de kanker bedreigt in Caesarion. Tommy Wieringa werd geboren in 1967, brak door in 2005 met Joe's Speedboat, won de Libris Literatuurprijs voor Dit zijn de namen en schreef kort geleden ook nog De Heilige Rita. En hij is ook vaste columnist van NRC Handelsblad. Tommy, hartelijk welkom. Hallo. Wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Je haalt een citaat aan van Philip Roth. Die zegt, als er een schrijver in de familie is, is de familie dood. Ja, het lastige daarvan is dat ik het niet heb kunnen vinden bij Roth. Maar ik heb het ooit van Snijders gehoord. Dus, en die zei dat het van Aal Snijders. En die zei dat het van Philip Roth was. Dus dat heb ik dan maar aangenomen. Dus ik weet niet zeker of dat zo is. Maar het citaat desalniettemin. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, dat is natuurlijk... Jezus, de eeuwige vraag. Wat mag je opschrijven en wat niet? En beschadig je niet mensen en situaties en sociale structuren zoals het gezin met wat je allemaal schrijft? En dus ook met wat je je allemaal toe-eigent. Want ik heb mij nu de herinnering toegeëigend aan de vrouw die ik mijn moeder noem, maar dat is dezelfde vrouw die mijn zusters hun moeder noemen. Dat... En andere mensen voor wie het niet de moeder was, maar de minnares of de vriendin of wat dan ook. Het voorbeeld. Het voorbeeld. Ja, ja. Nee, dus daar iedereen heeft zijn zegje over de... Ja, maar dit is het mijne. En dat... Jezus, je moet natuurlijk... Ik probeer niet al te ploerterig te zijn, maar sommige dingen moeten toch wel geschreven. En deze moeder, mijn moeder, is van het allergrootste belang geweest en nu nog steeds. Dus ja, dat, en in een schrijversleven, ja, dan hoort daar een boek bij. Daar moet ik over kunnen schrijven. Maar het is een voortdurende balanceeroefening. Zijn er dingen die je nu schrijft, of dit boek bijvoorbeeld, had je dat 10 jaar geleden kunnen schrijven? Nee, onmogelijk. Nee, en ik had het ook niet ten eerste had de... dat ik het heb geschreven en ten tweede dat ik het heb gepubliceerd, want dat hoeft nog niet eens uit elkaar te volgen. Maar dat kon ook echt, had ik nooit gedaan 10 jaar geleden, omdat er was geen urgentie. Waarom? Ze leefde nog. Maar pas in de dood ontstond die urgentie. Pas toen ze er niet meer was. Wat was die urgentie? Waarom was die urgentie er nog? Nou ja, de dood heeft het verhaal voltooid op een hele natuurlijke manier. En dat maakte dat ik... En ik kreeg, oh ja, dat is ook wel iets bijzonders. Ik kreeg een hele doos met heel fijn beschreven brieven, luchtpostpapier. Die ze schreef vanaf de Antillen in de jaren 70 vooral. Aan een vriend hier in Nederland. En met die vriend, via die vriend stond ze in contact met een minnaar die ze hier had achtergelaten. En in die brieven, die had ik dus ook niet gekregen als ze niet was overleden. Want die kreeg ik op haar uitvaart. Een prachtige doos, beplakt door de man aan wie ze ze stuurde. Beplakt door hem met foto's van haar en krantenknipsels van haar. Er zat echt een soort kunstwerkje van gemaakt. En in die doos zat een soort samenballing van haar hele leven gedurende vooral onze tijd op de Antillen. En dat tilde haar eigenlijk uit boven haar moederschap alleen. Daarmee werd ze ook een figuur in een tijdvak. Daarmee kon je de tijd zelf laten spreken. Ja, ja, en dat was fantastisch om te zien. Niet verstoord door de herinneringen, door de jaren die ertussen lagen. Dit was ineens een authentieke stem. Precies, en die met mij eigenlijk niet zoveel te maken had. En dat vond ik interessant. Ik was niet meer alleen haar kind. Ik was nu ook een onderzoeker die een vrouw in een tijdvak bestudeert. Dat was heel interessant. Je haalt in het boek een ex-minnaar van je moeder aan die jouw boze brieven en berichten stuurt over wat je al eerder schreef over je moeder, of zij in interviews over je moeder. Nog voordat dit boek geschreven was. Dat loog er niet om wat hij jou schreef. Nee. Wat schreef hij? Heb je het paraat? Nee, maar kale neet. Ja, kale neet. Nou, je ja, hebt nee, je moeder bezoedeld. Ja, ja, nee, kale neet. En altijd noemde je haar moeder. Nooit is mams, mamsje. Moeke, dat verweet hij me. Dat ik dus een lichte distantie had in de benaming. En dat ik haar begeerde, seksueel begeerde, schreef hij ook. En nee, allerlei hele viezige aantijgingen. Ja. Nee, dus iedereen eigent zich haar een beetje toe. En hij helemaal. Maar dat is heel heftig. Iemand die zulke heftige verwijten aan jouw adres brengt. Ja. Ook dat je moeder onaardig over jou zou hebben gesproken. Ja, dat ze stiekem achter mijn rug lelijke dingen over me zei voortdurend. Ja, ja, dat zijn afschuwelijke dingen, maar... Maar deel van de nalatenschap van je moeder, van haar leven. Ja. Nee, ze heeft absoluut gekken nagelaten, ja. En die gekken die... Gekken verzameld. Ja, gekken verzameld. En deze gek die bestookt me vanuit zijn... Kleine gekkenhuis ergens in Groningen. Ja, dat is vervelend, maar god, dat draaglijk hoor, draaglijk. Maar wel bijzonder om te zien dat hij schrijft haar naam met... tenminste, hij schrijft, als hij het over haar heeft, schrijft hij haar met een hoofdletter. En als hij het over zij heeft, zij met een hoofdletter. Dus zij is gedeificeerd in zijn... Een soort god geworden. Ja. Heilig. Ja, en wat ik doe is heiligschennis. Het is al met al niet een fluwelen wieg waarin je bent geboren. In de zin van dat het leven voor jou een ingewikkelde start heeft gehad. Als je alles optelt waar je vandaan bent gekomen. Zie je dat zelf zo? Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het een nogal een rijkdom. Ik praat nu met Floris Tilanus. Hij is tekenaar. Hij heeft net de Metamorfose van Ovidius opnieuw geïllustreerd. Echt heel, heel mooi. Uitgekomen bij Van Oorschot. En hij heeft het logootje voor dit boek ontworpen. Een prachtig vliegtuigje waar ook nog een soort verborgen penpunt in zit. Het is een heel subtiel dingetje. En hij schreef... Je bent nog meer dan ik al dacht afkomstig uit een volstrekt ander nest dan ik. Hij is een Tilanus en hij schreef vanmorgen een brief aan mij. Zei hoe die was groot geworden. Ook veilig en met ouders die zichzelf inhielden. Met in een sociale omgeving die hem beschutte. Ja, en dat heb ik niet. Maar over beide valt goed te schrijven, denk ik. Maar voor jou is het de bron van verhalen. Ja, voor jou is het de rijkdom waar je uit put. Ja, hoe lastig het ook was. Ik ben echt... Hoe zou je dat zeggen? Ik ben niet zozeer dankbaar voor alles, maar wel... Kijk... ergens zegt... Rielke... dat er voor de scheppende geest geen arme, onbelangrijke plaats bestaat. En ik moet eigenlijk wel zeggen dat ik het leven als totaal zo beschouw. Of in zijn geheel zo beschouw. Het hoeft ook niet makkelijk. Allemaal. Een schrijver leeft volgens mij heel economisch. Alles wordt op een gegeven moment iets. En... Jezus, je moet je voorstellen, ik ging naar de Antillen per schip in 1969. De Prins der Nederlanden, een prachtig passagiersschip. Landde daar op een eiland waar ik een paradijselijke jeugd heb gehad. Waarin volwassenen gedrag vertoonden dat ik niet kon begrijpen. Waar ik geen oordeel over had. Zeer vrijgevochten, daar werd de bevrijding nog eens dunnetjes over gedaan, zoals ik schreef. Seksueel ontremd. Meedogenloos egocentrisch. Maar als kind kijk je daar met een soort geamuseerde verwondering naar en gaat dan weer terug, gaat dan weer doen wat je aan het doen was. Pas later komt daar een zekere mate van oordeel bij. Maar op dat moment maakt het niets uit. Nee, ik heb een volstrekt paradijselijke jeugd gehad tot 11 jaar. 11 jaar is wel jong om het paradijs van je jeugd te moeten verlaten. Nou, nee, ik heb twee verlatingen uit het paradijs gehad. Eerst toen ik op mijn 9e Aruba verliet door mijzelf veroorzaakte dubbele heupbreuk. Een auto-ongeluk? Ja, ik was aan het pronken op een fietsje. Ik was de enige met een fietsje. En was voor andere kinderen aan het pronken en let er niet op, werd overreden. Dus dat is levensles nummer 1. Nooit pronken, want dan komt er een auto. Ja. Ga je eraan. Ja. En dat kon daar niet worden hersteld. En toen ben ik gerepatrieerd naar Nederland. Als een soort Lazarus werd ik opgetakeld in het vliegtuig en werd boven de hoofden van andere passagiers op een brancard naar Nederland gevlogen. En hier is dat allemaal gerepareerd. En de tweede was toen mijn moeder mijn vader verliet. En ja, daar begon wel ook... Bij het eerste was ik nog nauwelijks bewust. Nederland was een schok. Het was een schok met een hoekige, onaangename, koude... en sociaal complexe omgeving. Zo heb ik de eerste jaren hier ervaren. Maar de tweede was toen mijn moeder mijn vader verliet en alles opeens anders werd. En ik een keuze kon maken. Tenminste, ik kon hem niet maken, maar ik heb hem gemaakt om niet bij haar te blijven. Ik was aan haar toegewezen, maar ik vond het oneerlijk dat hij niets had en zij alles. De kippen, de kinderen, de huisraad, alles. Het huisraad. En toen heb ik mezelf herverdeeld en ben ik bij hem blijven wonen. Hoe lang duurde dat na die scheiding? Hoe lang ben je bij je moeder geweest? Eén nacht. Eén nacht? Eén nacht. Dus je werd 's ochtends wakker en zei oké, zo gaan we het niet doen. Ja, nou eigenlijk wist ik het de dag ervoor al. Dat zijn dingen die had ik natuurlijk helemaal niet... Ja, hoeveel weet je als je net 12 bent? Maar ik had een vrij sterke intuïtie dat ik inderdaad, wat ik ook schrijf, de lichte verwaarlozing van mijn vader. Dat die op dat moment beter voor me was dan haar dwingende, manipulatieve persoonlijkheid. Dat zijn grote woorden, dwingende, manipulatieve persoonlijkheid. Ja, nee, maar bij, het zijn voor... Nee. Maar ze kloppen wel als ik je boek lees. Ja, nee, ze, nee, het is, dat, nee, dat is... Nee, dat zijn... Dat past, is nog klein. Past precies. Past precies, niks groots aan. Nee. Je beschrijft de periode daar op de eilanden. Ja. In een tropisch gebied. Met Remco Kampert. Het was één groot matras. Ja. Het was één groot drankgelag. Het was een, ook een beetje de tijd. Ja. Mensen van eigenlijk net een andere generatie die zich die generatie hadden aangemeten en meegingen in het feestgedruis. Jouw vader die daar niet helemaal op zijn plek was. Nee. De band tussen jou en je moeder lijkt juist heel hecht. En wat de gemene gek schrijft, je begeert haar seksueel. Het lijkt wel een soort liefde in het begin. Misschien niet een seksuele liefde, maar wel... Nee, misschien ook wel seksueel. Ik weet niet hoe een kind dat ervaart. Ik weet niet wat een kind aan seksualiteit ervaart. En zover kan ik niet terug. Maar we hadden een tamelijk symbiotische band, ja. Die toch zo tot mijn 10e, 11e heeft geduurd. Van twee kanten? Ja, zeker. Nee, ze was echt in de wieg al jaloers, zei ze vaak. In de wieg al jaloers op de vrouw die ik ooit zou krijgen. Zover ging dat? Ja, we waren elkaar zeer toegenegen, ja. Ik was zeer afhankelijk van haar. Maar... Ja, ik heb mezelf dus toen ik moeten aborteren eigenlijk. Je hebt die band doorgesneden die juist zo innig was. Ja, ja. Misschien maar is dat ook wel goed voor je omdat geweest. Ze had fantastische kanten en was vrolijk en avontuurlijk en danste op tafels en deinsde nergens voor terug. Maar ik bedoel daarmee was niet angstig. Geen angstige natuur. Maar ja, ze had zichzelf ook niet in de hand. En als je 12 bent, of 11 toen ze gingen scheiden, 12 toen het daadwerkelijk gebeurde. Dan weet je natuurlijk wel wat voor vlees je in de kuip hebt. En iemand die af en toe uithaalt, ja, dat is. Ik heb dat nu wel vaker gezegd, maar die geen voorspelbaar gedrag vertoont. Mijn vader vertoonde volstrekt voorspelbaar gedrag. Dat is heel fijn, dat wil je als kind. Er gebeurde gewoon niks. Nou, jawel, er gebeurde wel een hele vrolijke, lieve man. Maar voorspelbaar in zijn... een voorspelbaar temperament. En zij schoot alle kanten op. Je kent vast wel van die mannen van 50 die nooit bij hun moeder weg zijn gekomen. Ja. Die hun hele leven... Misschien wonen ze wel ergens anders... maar dan wordt de was nog steeds door mams gedaan. Ja. Dat had jij ook kunnen worden... als je niet zo jong die band had doorgesneden. Het is grappig dat je het zegt... want ik heb net de Heilige Rita een roman geschreven... over een man die zijn hele leven bij zijn vader blijft wonen... in deze omstandigheden die jij nu beschrijft. Dus daar heb ik me een literaire voorstelling van gemaakt. Maar... Dat ging dan over de vader. Dat ging over de vader. Over de omgeving van precies, je vader. Ja. Maar met de moeder was het denk ik nee, ook Nee, dat zo. Was onmogelijk. Nee man, de frappé toujours. Altijd. Ja, wij leefden in een zeer innig conflict. Ja. Altijd strijd. Ja. Dit is gewoon een moment geweest dat jij de volwassene werd. Vrij jong. En zij... Nou ja, ik wil niet zeggen het kind, maar in ieder geval degene die bevoogd moest worden. Of in ieder geval waar je naar moest kijken, wat gebeurt er nu weer? Ja, dat is denk ik wel zo, ja. Ja. Je hebt het al gezegd. Zo dat, is dat, het. Ja. Dat maakte jou vroeg volwassen. Dat maakte dat jij vroeg je eigen weg moest kiezen. Nou, dat heb ik wel altijd gedaan, ja. En ik heb twee momenten gehad die beslissend zijn geweest. En allebei intuïtief met denk ik wat je zou kunnen noemen de wijsheid van het kind. Ik geloof sterk in de intuïtie van kinderen, van sommige keuzes die ze maken. De eerste was om bij mijn vader te blijven wonen. En de tweede om op mijn 16e ook bij mijn vader weg te gaan... en bij een pleegmoeder in te trekken. Die ja, maar eigenlijk de literatuur heeft gegeven. Ik las me ongans, maar zij bracht structuur aan en gaf me de grote polemisten. Ze zei, je dit. Ik las al Lodewijk van Dijssel, waar ik ontzettend om moest lachen. Ik hield van die provocatieve, polemische geschriften van hem. En toen zei ze nou maar dit. En toen gaf ze me de anathema's van Rudy Kausbroek, Gerrit Komrij, maar ook John Irving en Abel Herzberg. En zo kwam de literatuur echt mijn leven binnen. Echt marcheren. En ja, dat is een levenslange bron geworden. Dus deze vrouw, die heb ik ja, toch min of meer zelf uitgekozen als moeder en opvoeder. En die heeft jou de literatuur gegeven wat voor jou een reis werd. Wat voor jou de vrijheid gaf, dat jou ja, een identiteit maar gaf. Maar wel binnen met een structuur. Want dat ontbrak volledig. Er was geen structuur. Zij bracht structuur aan. Ik was van school afgestuurd. Zij, en ik stond toen zonder diploma op straat. En mijn vader die wist ook niet zo goed wat hij ermee aan moest. En toen ben ik bij haar gaan wonen. En omdat ik... Nou, maar ja, tot dan toe was het leven tamelijk richtingloos geweest. En zij bracht structuur aan. Ze zei, je gaat een school afmaken. Dat kun je makkelijk. Ik had daar zelf niet heel veel fiducie in. Maar zij zei, dat kun jij. Natuurlijk kun je dat. En ik heb dus haar vertrouwen in mij, in mijn capaciteiten, geleend. Ik dacht, nou ja, ik geloof het zelf niet, maar als jij het gelooft, wil ik het wel proberen. En dat is van cruciaal belang geweest voor het vervolg, omdat, ja, anders was ik een laat ik zeggen, een disruptieve blower geworden. Of zoiets. Ontspoord op welke ja, manier ja, dan ook. Ja, nee, zeker. Dat was dat lag voor de hand. Heb je geprobeerd te verklaren waarom je moeder zo werd zoals zij werd? Waarom zij zo, nou ja, ontsporend werd? Waarom zij zo manipulatief was? Waarom het haar niet lukte om verantwoordelijke, duurzame keuzes te maken in haar leven? Mm-hmm. Ja, ten eerste omdat ze is min of meer displaced ter wereld gekomen in een gezin waarin ze van het zeer jongs af aan het gevoel had dat ze er niet thuis hoorde. Een stramme, Pruisisch ogende douanier in Lobit en een zwakke moeder die nergens tegen kon als hartpatiënt, altijd gekweld op de bank lag in verduisterde ruimtes en in de oorlog geboren. Terwijl haar vader doende was buitenshuis en werd ze in de koeienstal opgesloten. Daar heeft ze in haar herinnering natuurlijk jaren doorgebracht. Dat is onmogelijk, maar dat is een cruciale gebeurtenis geweest. Dat ze die verlatenheid, waardoor ze haar hele leven heeft gezocht naar bevestiging. Krankzinnig veel bevestiging in hoeveelheden die niet aan te slepen waren. En dat gebeurde via mannen, via minnaars? Via mannen vooral, ja. Ja. En dat is een cruciale gebeurtenis geweest, maar ze heeft ook... zelfmoordpogingen gedaan op haar 14e door de Rijn in te lopen en er niet meer uit te willen komen. Maar uiteindelijk juist de levensdrift toch groot genoeg geweest om weer terug te zwemmen naar de kant. Hoe ze het deed, weet ik niet, want de Rijn stroomt daar ontzettend hard. Maar dat is dus niet gelukt. Dan hadden wij dit gesprek nu niet gevoerd, Pieter. Dan was jij ook niet geboren, nee. Jij moest toch via die moeder ter wereld komen. Ja, ja. Dus maar goed dat ze dat toch gered heeft. Ja, maar dat is... maar dus altijd een gevoel van misplaatstheid. En eigenlijk al met in de jaren 40 met een jaren 60 mentaliteit geboren. En dat paste niet. En dat gevoel van niet passen, dat heeft ze eigenlijk haar hele leven gehad. En in het begin... ja, dat pakte soms destructief uit in een gezinsleven. Want ze heeft toch gekozen voor weer een traditioneel huwelijk en een traditioneel gezinsleven, maar dat paste ook niet. Pas later denk ik dat ze niet ongelukkig is geweest de laatste paar decennia van haar bestaan. Omdat ze zat een winkel in Groningen, een prachtige sieradenwinkel die nog steeds bestaat op de Vismarkt. Ze reisde heel veel. Haar kinderen waren allemaal min of meer goed terechtgekomen. Dus ik denk dat ze dat... En toen kon ze zich volledig ontplooien in die autonomie die ze altijd gezocht heeft. Er zit ook veel humor in het boek. Het is niet een zwaar boek. Je kan er ook om lachen. Er zit een briefje in waarin ze schrijft: oh ja, ik ben in Egypte getrouwd. Ja, dat was eigenlijk niet mijn plan, maar ja, dat kwam even zo uit. Ja, ja. Ja, dat moest maar even. Ja. Dan maar dat derde huwelijk in met een Egyptenaar. Ja, ja, en je proeft eigenlijk ook al, die man, dat is het helemaal niet, maar nee, toch maar getrouwd. Nee. Je kan er gelukkig om lachen, ja, omdat het kinderlijk is. Tuurlijk. Er zat heel veel vrolijkheid bij, ja. En ze vond het zelf ook heel grappig om erover te vertellen. Ze had er zelf ook wel lol in. Ze had er lol van, ja. Ja, ze had er echt plezier van. En ze vond het ook echt leuk om al die scabreuze dingen uit haar bestaan breed uit te meten. En ja, ze genoot van haar eigen ondeugd. Ja. In Joe Speedboat zit die scène min of meer van het Egyptische huwelijk. Dat heb ik destijds gelezen, maar nooit gerealiseerd dat dat een autobiografisch element zou zijn. Dat maakt ook niet uit voor het boek, ja, om het te lezen. In het boek Caesarion is het de ziekte. Ja. Dat ze naar god weet wat hypnotherapeuten, wiggelroedelopers en andere kwakzalvers, ja, gaat, ja, om dat te genezen. Dan is het niet alleen maar een bron van inspiratie. Het lijkt wel alsof jij dan al bij leven en welzijn haar met haar aan het afrekenen bent. Dat je haar iets duidelijk wil maken. Zo heb ik het toen niet gelezen, want toen wist ik niet dat dit verhaal bestond. Nee, ik heb een Joe Speedboat en dat heb ik. Ik heb daar lang niet meer aan gedacht, maar inderdaad heb ik nou toch vrij precies beschreven hoe ze daarmee omging. Want ze liet hem inderdaad. Dat is een bijzonder aardige man, hè? Mohsen Abdelkawi Adams. Een hele aardige Nubische man. 5 jaar ouder dan ik. Die mij zijn zoon noemde. Wat ook weer een bron van veel vreemd plezier was. En met hem trouwden ze inderdaad, omdat dat makkelijker was. En, want als ongetrouwd stijl in Egypte hebben ze een paar keer gearresteerd. Heeft weken in de cel doorgebracht. Is echt een rotland, zei ze. Dan werd hij gewoon van zijn bed gelicht en in het gevangen gesmeten. Dus toen zijn ze maar getrouwd. Maar ze heeft hem inderdaad ook hier in Nederland gewoon varkensvlees. Hij is beleidend moslim. Nou, beleidend, maar hij is in naam moslim. Maar hij heeft hem varkensvlees gegeven. En dan wachten ze zo eens een half uurtje. En dan zei ze: kijk, zie je, nu heb je dat gegeten. Zie je wel dat je nu niet gestraft wordt? Dat soort dingen deed ze. Dat is echt schandalig. Dat is manipulatief. Dat is zo schandalig. En ja, zelf had ze daar meer plezier van dan dat ze daar het morele bezwaar van inzag. En in Caesarion heb ik haar eigenlijk voorgehouden. Daar heb ik best wat pagina's bijna. Dat is toch mijn dikste boek tot nu toe. Maar een kleine 400 pagina's voor nodig gehad om haar te vertellen wat er zou gebeuren als ze haar borstkanker niet zou laten behandelen op een manier die daarvoor nuttig is. Bij een dokter met diploma's. Ja. En dat weigerde ze al die tijd, want ze was vanaf 2005 gediagnosticeerd. En toen ging ze inderdaad het alternatieve circuit in. En ik zag dat het steeds verder woekerde en die plek werd steeds groter. En ze had echt een grote rode vlek, haar hele borst was geïnfecteerd. En ze deed het gewoon niet. En dus het was dus een hele snelle dood aanstaande. Terwijl het heel makkelijk te behandelen was geweest aanvankelijk. Het was echt makkelijk. Dat heeft de oncoloog me verteld. Zei, ja, dat is een kleine incisie en weg is het. En dat heeft ze niet willen doen. En toen heb ik een boek geschreven waarin ik er heb voorgehouden wat er gebeurt als je je kanker niet laat behandelen, onder welke pijnen je sterft en hoe het eruit ziet en ook hoe het ruikt. Want ze had toen al, was ze al zover dat ze geurende doekjes in haar BH stopte en zo. Want ja, het kanker, het stinkt. Dus dan is niet alleen de literatuur een inspiratie bron of die put niet alleen uit het echte leven. Het is ook weer een inspiratie voor het echte leven of een manier om het werkelijke leven van je familie, ja, te sturen. Nou ja, kijk, ik bedoel, zij was een meester in de manipulatie, maar met dit boek heb ik er uiteindelijk wel weten te bewegen om een deel van haar borst te laten wegnemen. Ik weet niet of het haar leven verlengd heeft. Dat is onmeetbaar, maar ze heeft het toen wel gedaan, want ze schrok heel erg. Ze vond het heel vreselijk dat ik dat had gedaan. En is toen misschien ook wel aangeraakt door een zekere angst. Want ik heb het vrij plastisch opgetuigd allemaal. En toen heeft ze zich inderdaad laten behandelen. Maar goed, vervolgens is ze nooit op controle geweest. En zei ze, ik heb dit alleen maar gedaan voor jou. En kon ze weer doorgaan met hoe ze deed. Eigenwijsheid is een heel goed ding, maar niet altijd. Nee, maar er is een dunne grens met domheid. Eigenwijsheid en domheid kunnen heel makkelijk aan elkaar raken. Ja, ja. Ik vind het ook wel goed als mensen niet blind alles geloven wat de arts zegt. Ja. En een eigen mening hebben, maar jouw pad moet wel beter zijn. Ja. Nee, kijk, en het was alles wat ze deed was onbewijsbaar. Maar toen ze na 10 jaar met die kanker geleefd hebben, uiteindelijk zo op haar sterfbed las, zei ze, ja, wie weet heeft het me nog wel veel langer in leven gehouden dan wanneer ik naar de dokter was geweest. En nou ja, god, het is allemaal heel veel. Maar goed, ik ben toen wel opgehouden met daarover te twisten. We hadden andere conflictgebieden, maar ja, dat. Ja, en iedereen zei, het is je moeder, ze is volwassen, ze maakt haar eigen keuzes. Respecteer die keuze. Nee, maar het is een domme keuze. Hoe kun je een domme keuze respecteren terwijl je ziet dat iemand doodgaat en je 10 jaar lang met die doem van een moeder die doodgaat aan iets wat behandelbaar is, leeft? Ja, ik vond dat toch onverteerbaar. Ben je dichter bij verwerking van haar dood gekomen of spookt ze nog om je heen? Ze is overal. Ze is overal. Ja. Het lukt niet om los te laten, om dat rustig te krijgen. Het is tamelijk rustig. Maar ze is overal. En helemaal nu dit is mijn moeder verschenen is en ik veel over te praten en over haar. Droom ik ook weer over haar. En ze is er voortdurend, ja, nu meer dan in de afgelopen jaren. Want je moet niet vergeten dat aanvankelijk is het ook wel, moet ik tot mijn schaamte bekennen, een vorm van opluchting dat het voorbij was. Ik ben meteen na haar dood. Meteen na haar dood. De avond, ze overleed, 's nachts om 1:30 in Groningen. We waren er allemaal. En ik werd uit bed gehaald en mijn zuster die lag bij haar bed te slapen. En zei, volgens mij is het nu gebeurd. En toen was ze inderdaad overleden. Maar ik ben de volgende dag gewoon gaan optreden bij het Wintertuinfestival in Nijmegen. Ik dacht, nu is het. Ik heb het wel eens gezegd van, het allerergste is nu gebeurd. En kan dus niet meer gebeuren. Namelijk, je moeder is dood. En daar zat ook een element van bevrijding in, ja. Nu hoefde ik me geen zorgen meer te maken over dat wat aanstaande was. Want de dood die je verwacht is soms erger dan de dood die zich voltrekt. Dat kan ik me wel voorstellen. Jij wilde muziek laten horen van het koor van de monniken van Chevetonje. Ja. Omdat dat met je moeder samenhangt op de een of andere manier. Laten we luisteren naar een deel daarvan. Dit is wat zij luisterde. En het past ook bij jouw werk. Want jij schrijft wel eens op afgelegen plekken. Als een monnik in een klooster. Ja. Ja, deze muziek. Die ja, deze vrij mooie, donkere, mystieke zang. Daar hield ze heel erg van. Ja, dat raakt een soort metafysische snaar in haar. Waar ze erg. Ja, dit roerde haar sterk. Want ze is hield van het spirituele. Ja, maar tegelijkertijd, toen ging ze naar het klooster. Even kijken, dat zit in, waar is het ook alweer? Waar de broer van Godfried Bomans ook zat. Daar in het zuiden, bij Zundert, ja. En klooster van de Trappisten. Daar zat ze dan en was aan het mediteren en ging ze naar de diensten. Maar verleidde wel bijna een monnik. Toch weer wel. Daar zitten ze niet voor. Nee, oké, maar daarom was de lotus was ook haar was een van de symbolen. Ze had heel veel symbolen waar ze zichzelf in terugzag of waar ze iets in herkende. Maar de lotus die met zijn wortels in de modder steekt en met zijn bloem zich naar de zon richt, dat was een symbool waar ze erg van hield. En dat komt ook weer in dat verhaaltje terug. Dus aan de ene kant een spirituele ervaring zoeken in een klooster, maar tegelijkertijd zoenen met een monnik en die haar vervolgens tegen het hek duwde. En dat vertelde ze dan ook weer met heel veel plezier, ja. Je staat zo haaks op haar omdat je zelf zo, voor mij het dan zo kom je over als zo'n wonder van beschaving en beheersing bent. Ja, maar dat is allemaal aangeleerd gedrag. Dat is aangeleerd gedrag. Komt het ook van de stiefmoeder, met de literatuur, de beschaving? Nou ja, beschaving is echt een gewoonlijk leer je dat in een gezin. En ik heb het een beetje van buiten bij elkaar gesprokkeld. De kunst van het zich beheersen, want dat ja, is beschaving. Ja, maar tuurlijk. En maar dat doe ik nog steeds. Ik bedoel, dat zit. Dat is een onophoudelijk proces. Je moet dat goed in de gaten houden. Ik ben getrouwd met een vrouw die van zichzelf beschaafd is. En ik weet van mezelf dat ik dat niet ben. Impulsief en ja, agressief als het moet. En nee, dus ik moet de hele tijd mezelf terugsnoeien. Wat gebeurt er als je dat niet doet? Wat komt er het meest pregnant naar boven? De woede? Of ongeduld, woede. Kijk, Jozef Rood heeft ergens een zinnetje en dat vond ik fantastisch goed. Hij zegt, hij was streng voor zichzelf om een ploert te kunnen zijn tegenover anderen. Dat is gruwelijk goed gezegd, hè? Ja. Ja. Dus ik ben heel streng voor mezelf, maar merk dat je dus dat anderen ook diezelfde norm gaat opleggen. En dan is er altijd weer de karwats in de buurt. En dat moet je dan ook weer zien te vermijden. Dus ja, meditatie helpt goed hoor. Ik kan het iedereen aanbevelen. Om al die demonen te beheersen en al die rust bewaren. Precies. Wat zen-meditatie eigenlijk doet, is dat het je een soort geïnternaliseerd tot 10 tellen is dat. In situaties die gewoonlijk stress opleveren. En de man die mijn moeder had een bonte stoet aan denominaties rond haar sterfbed. Was een Poolse natuurgenezeres. Er was een antroposofische huisarts. Er was een boeddhistische monnik. Een man die rond zijn huis ergens in Dalen, achter Emmen, duizenden ganzen heeft opgevangen. Hij rijdt heel Nederland door in een busje om ganzen te redden die anders de versnipperaar ingaan of vergast worden. En deze man die vertelde het verhaal dat hij werkte toen nog in een winkel. Nu is hij boeddhistische lama, maar toen werkte hij in een winkel. Er kwam een jongen binnen en die wilde de kassa hebben. En hij was heel boos en heel gewelddadig. En hij eiste het geld uit die kassa. En deze man zei, Trizin heet die, Trizin zei, ik weet dat jij heel bang bent nu. En ik ben nu ook heel bang. Dit is de situatie. Wat kunnen we doen om allebei niet meer bang te hoeven zijn? En zo heel langzaam pratend haalde die de angel uit de situatie en zei die, ik ga nu niet de politie bellen. Je loopt gewoon de winkel uit. En we kunnen allebei doen alsof er niets is gebeurd. En dat is dan feitelijk ook zo. En die jongen ging gekalmeerd de winkel uit. En hij had zo de situatie onttakend. En dat vind ik superieur. In plaats van de boede te laten ontsteken. Zo moet het eigenlijk. En dat kruidvat te laten knallen wat er allemaal wel niet kan gebeuren. En vorige week had ik een situatie waarin ik voor het eerst een flart maar hoor. Echt een promiel daarvan bereikte. Was een man en die vond dat ik mijn auto niet had mogen parkeren waar ik hem had geparkeerd. Terwijl ik zag zeeën van ruimte, maar hij zag alleen maar verenging van zijn ruimte. En toen zei hij, ik vind het achterlijk. Ik zei, nou, dat vind ik een beetje een groot woord. Ik heb alleen maar mijn auto daar neergezet. Dus ik wist niet dat. Nou, volgens ik zei ik, maar als je nou een ander woord zou kiezen, wat zou je dan voor woord kiezen? Hij was nog steeds heel boos en zei: gek. Ik zei: oké, nou, dan zijn we al bij gek. Dus daarmee kunnen we werken. En toen vervolgens. Nee, maar dat is heel leuk. Want dan haal je dus de hele. Want hij stond echt te koken. En dat kwam door heel veel andere slechte ervaringen. Auto's die hij had moeten laten wegslepen. Ik zei: ja, maar dat ben ik allemaal niet. Dit is mijn auto en dit ben ik. Ik ben niet al jouw voorgaande slechte ervaringen. En zo, al pratend, kwamen we uiteindelijk tot een vergelijk, tot hij uiteindelijk alleen nog maar mopperde. Dus dan had ik van een woedende man een mopperende man gemaakt. Nou, dat vind ik een reusachtige overwinning, Tommy. Nou ja, dat is. Zelfs mijn dochters die waren onder de indruk. Zij wilden eigenlijk gaan schelden, dat hij niet zo stom moest doen tegen me. Maar ze zeiden: dat heb je goed opgelost. Dus ja, daar was ik niet ontevreden over. In jouw boek. De heilige Rita, je zei net, dat is eigenlijk een gedachte-experiment. Wat had ik kunnen worden als ik niet hier was weggegaan? En dat is een gruwelijk beeld. Dit zijn mannen die ontmaagd worden in bordelen, die nooit een vrouw vinden, die nooit kinderen krijgen of een leven krijgen of verder komen, die nauwelijks vrienden hebben. Nee, die langzaam inderdaad van hun. Eerst hebben die ouders voor die kinderen gezorgd en later zorgen zij voor hun ouders. En dat gaat dan een beetje glijdend in elkaar over, ja. Ja. Het reizen is bij jou denk ik ook belangrijk geweest. En daarin lijk je wel op je moeder. Maar je wou iets vragen daarover. Nou, wat ik daarover wilde vragen is of dat doemsbeeld wel reëel is geweest bij jouzelf. Of dat het gewoon, of het met je aan de haal is gegaan en je gewoon verhalen bent gaan beschrijven uit die streek die niets met jou te maken hebben. Want dit werd zo sneu dat ik me dat niet kan voorstellen. Oh, nou ja, nee, maar dit is... Ik ken die buurt redelijk goed. Daar in Twente tegen de Duitse grens aan. Nee, dit gebeurt, dit komt voor. Ik heb het bij jeugdvrienden gezien. Zou je er ooit terugkeren? Zou je er kunnen wonen? Dat denk ik niet. Nou ja, het zou wel kunnen. Een ballingschap zou ik daar goed kunnen uithouden, maar het hoeft niet. Dus nee, dan ik zou het niet vrijwillig doen. Nee. Het is toch vrij ver weg bij een heleboel dingen. En nee, het is een gebied waar ik heel graag naartoe ga. Maar nee, om te wonen. Nee, het zou voor mij nu niet geschikt zijn om te wonen. Is dat reizen ook altijd reizen ergens vandaan geweest? Ja, heel lang. Ja. Gewoon reizen om maar niet daar te zijn waar je vandaan komt. Ja. Nee, ik heb toch vanaf mid-20 tot begin 40, toen mijn kinderen geboren werden, toen het eerste kind geboren werd en kort daarna de tweede. Onmatig gereisd, ja. Echt vanuit een koffer geleefd. En dat was. Ja, Nederland is niet mijn natuurlijke omgeving, heb ik heel lang het gevoel gehad. Nu is het dat wel, hoor. Nu, maar waar je kinderen zijn geboren, daar hoor je volgens mij. En nu wel. Nu heb ik me er mee vereenzelvigd en kan ik er zelfs van houden. Maar het heeft heel lang geduurd. Dat is echt een wilsdaad aan vooraf gegaan om hier te aarden, ja. En dat reizen was ik had hier. Er was niets wat me hier hield. Ik was hier. Ik was ver weg gelukkiger dan thuis. Tot daar ook niets je hield? Nee, maar dat leven als een dwarrelend blad, dat is me heel lang goed bevallen. Dat lijkt toch een beetje op je moeder, het dwarrelende blad. Ik kan niet ontkennen dat ik veel op haar lijk. En ik lijk ook veel op mijn vader, maar de eigenschappen die ik van haar heb, die springen wat meer in het oog. Dat zijn. Die zijn wat wilder. Ja, die heb ik ook tenminste een deel ervan ook wel moeten onderdrukken. Ja. Moeten leren onderdrukken. Maar goed, intussen, wat er overblijft, is toch wel die. Zowel verschrikkelijk als heel fijn vond aan er is dat het was een echte libertijn. Je kon met overal over praat, is dat nergens een moreel oordeel over. Geen dogma's. Geen dogma's. Ja, behalve dan weer wanneer het ging over haar spirituele kant, waar die weer uitsluitend bestond uit dogma's. Maar alle andere levensterreinen, daar was ze kon echt vrij denken. En dat is iets heel gaafs als je dat kan. Een echte vrije geest, dat is toch ook mooi. Als je reist, dat heb je een keer geschreven, dan ga je altijd van het platteland. Nou ja, je landt op een luchthaven, dat is niet platteland, maar dan zo snel mogelijk daar vandaan. Ja. En dan via de provincie langzaam naar de hoofdstad toewerken. Ja. Dan pas kun je land begrijpen. Ja. Volgens mij is dat zo. Dat is een mooie filosofie. Ja, ik ben ooit geland, dat heb ik ontdekt in Ethiopië. Ik landde daar en ik kwam binnen en ik schrok zo van de veelheid en het gezoem en de hitte en alles wat ik niet begreep, dat ik me 2 dagen heb opgesloten. Toch een beetje heb opgesloten in mijn hotelkamer. Veel geslapen en niet. Ja, ook toch een beetje angstig om eruit te gaan. Van wat ga je dan doen? En toen ben ik de stad uitgegaan en toen ben ik na een reis van weken teruggekomen in Addis Abeba. En toen kon ik die stad beter begrijpen. En in perspectief had ik me een beetje een perspectief. Wie wonen daar? Nou, dat zijn die mensen die oorspronkelijk woonde waar ik nu vandaan kwam, namelijk het platteland. En volgens mij is dat een goede manier om een land te leren kennen. Namelijk, je gaat eerst het achterland in en werk je dan in steeds kleinere kringen richting de hoofdstad. Als je Spanje wil leren kennen, moet je niet in Madrid beginnen. Volgens mij niet. Want Madrid is groot en overweldigend en internationaal. Ja. Iedereen zit daar. Begin in een dorpje. Denk ik wel. Ja, want heel veel. Nou, ten eerste ben ik niet bijzonder gesteld op steden. Ik vind steden van nature complex. En ik heb geloof ik ook nog niet heel vaak. En ik heb een novelle geschreven die zich in de stad afspeelt, maar is de stad eigenlijk alleen maar achtergrond. Dat was het Boekenweekgeschenk in 2014. Een mooie jonge vrouw, maar voor zover ik weet is dat het enige wat ik werkelijk in een stad gesitueerd heb. De rest zijn toch bijna allemaal toch wel provincieboeken. En verder weg nog. En boeken waarin mensen reizen, meestal. Heilige Rita dan niet, want dat zijn juist mensen die op een plek blijven. Ja. Maar verder gaat het vaak juist over beweging, over migratie. Ja, dat is natuurlijk het grote onderwerp, migratie. Ja, daar heb ik veel materiaal gevonden de laatste jaren. Ja. En een beetje mijns ondanks hoor. Het is helemaal niet dat ik nou vanuit een. Niet vanuit een direct politieke belangstelling die boeken ben gaan schrijven. Maar bewegen uit noodzaak. En de noodlottigheden die erbij horen. Ik sprak in Twente op het erfje bij de man bij wie ik vaak kwam, de autofilosoof, bij wie ik mijn auto in altijd de APK deed. Voor een pret-APK kwam ik daar. Dus ik reed in auto's die eigenlijk al niet meer de weg op mochten, maar met een pret-APK kon je weer een jaar verder. Bij hem kwam ik heel vaak en daar kwam ik een man tegen uit Irak. En ik vroeg aan Marinus, de autofilosoof, hoe heet hij? En die zei, nou ja, dat weten we niet, maar Shaki uit Iraki, daar luistert hij goed naar. En Marinus die lokte altijd verhalen voor me uit. De helft van de verhalen in de Heilige Rita heeft Marinus voor me uitgelokt. Die zei dan, dit is Tommy, hij is schrijver en hij wil graag weten hoe dat hier gaat. Nou, en dan kwam het op gang. En op een gegeven moment ben ik daar aantekeningen van gaan bijhouden. Omdat er is ook wel eens een cameraploeg met je meegegaan naar hem. Ja. Jullie zijn wel eens in een mooie, ik geloof, Mercedes daar naartoe gereden. Dat het gefilmd werd. Ja, dat was in dat literaire programma dat Abdelkader Ben Ali een tijd had. Ja. Exact, ja. En toen, hij was fantastisch. Hij was echt een autofilosoof. Hij had ooit een moment van verlichting bereikt. Hij is ook bij de Bhagwan geweest. En over die verlichting zei hij, ja, ik ben wel eens verlicht geweest, maar nu doe ik er niks meer aan. Dus dat is een hele mooie, grappige manier. Maar deze Shaki uit Iraki, die vertelde dan zijn vluchtgeschiedenis. Liet zijn verwondingen zien die hij aan de Iraans-Iraakse grens in die oorlog had opgelopen. Tilde zijn petje op om om die granaatscherf te laten zien die in zijn hoofd gekomen was. En allemaal heel laconiek. En het was een man van toen 42. Woonde op de Schelvorst in Almelo en vertelde, ja, mijn leven is voorbij. Dat is afgelopen. Dat was voor hem een gegeven. Mijn leven is voorbij. Maar mijn dochters groeien op zonder angst. En dat in zo'n klein zinnetje, daar zit zoveel in. En als je er wat meer in verdiept. Het is over het algemeen gunstig om op jonge leeftijd te migreren. Want dan is je aanpassingsvermogen nog veel groter. Maar de oudere migrant, dat blijft altijd een gespleten wezen. Dat doe je dan voor je kinderen. Er zit er ook weer een in de Heilige Rita, de Sovjet-piloot. Ja. Die landt in het veld. Jong genoeg om nog iets anders te kunnen worden. 36 was hij. Ja. Het kon nog net. Dat kan nog net, ja. Ja, en ook, hij verlaat de Sovjet-Unie met de belofte van mensenrechten en vrouwen met benen die tot in de hemel steken. Ja. Waarom niet? Dat is een uitstekende incentive om te gaan reizen. Vrijheid. Ja. Vrijheid. Gabriel García Márquez heeft wel eens gezegd: Neem een dorp en je kunt elk verhaal van de mensheid beschrijven. Ja. De wereld zul je altijd vinden in een dorp. En dat geldt ook wel voor een aantal van jouw boeken. Ja. Ook al gaat het dan over reizigers. Maar daarom snap ik ook jouw filosofie van naar de stad toe reizen. Ja. Heeft het reizen jou ook geholpen om te kunnen schrijven? Márquez die was in Bogota bijzonder ongelukkig. In de stad, ja. Ja, een hoge, koude stad. Veel regen, veel mist. Nee, dat was echt een man van het Caribische kustgebied, ja. Waar hij ook over zei. Mijn kunde is niet fantastische verhalen moet maken over waar ik vandaan kom. Nee, is om de werkelijkheid aan te passen. Om die fantastische verhalen een beetje geloofwaardig te maken. Want het is echt waar dat hele magisch realisme, dat is een fopterm. Maar het is wel echt waar. Daar gebeuren voortdurend de meest zulke krankzinnige dingen. Dat, ja, wat een tractatie als je daar als schrijver geboren wordt. Op dat kruispunt tussen zwarte invloeden, Indiaanse invloeden, Spaanse invloeden. En dat allemaal verzameld in zo'n kustgebied. Nou ja, aan de andere kant, over Twente maak je ook een weergaloos boek. Nou ja, kijk, maar dat is nou niet wat je op het eerste gezicht een interessant gebied zou noemen. Maar zoals jij het beschrijft, is het een gijzer van verhalen. Ja, maar dat is dat is absoluut waar, ja. Ik was ook over niet zo trots toen Joe Speedboat verscheen. Toen stond er boven een recensie. Ik geloof in misschien HP de tijd, dat weet ik niet meer. Stond Márquez in de polder. Nou, toen was ik heel trots. Nou, dat zou ik ook gunnen. We begonnen het schrijven tegelijk met het reizen. Was het iets wat je al reizend deed? Ja. Ja, nee, dat was. Het is al heel vroeg begonnen. Want mijn, laten we zeggen, reizen bewegen is misschien meer een beter woord. Ik bewoog vanaf mijn 10e elke dag van Geesteren, achter in Twente, naar Zutphen. Naar een vrije school. Een schooltype van de antroposofen. Dat ik wel eens heb genoemd. Een school voor kinderen met bijzondere ouders. En dat was 80 kilometer heen en 80 kilometer terug ongeveer. En ik heb dat 8 jaar gedaan. 7,5 zo'n beetje. En ik heb wel eens becijferd dat ik in die tijd 270.000 kilometer heb afgelegd. In de trein. En ik schreef en ik las. En ik schreef in dagboekjes. En ik vond toen ik 14 was onder een treinbank. Ik weet nog, het was 's ochtends, het was nog donker, dus het moet ergens in de late herfst of de winter zijn geweest. Vond ik onder de bank een potloodstompje en een dubbeltje. En omdat ik ook gevoelig ben voor het ongerijmde, heb ik die aan elkaar geplakt. En die heb ik nog steeds thuis. En ik dacht, dit is een teken. Ik zal schrijven en ik zal ervan kunnen leven. En dat. Dus ik was al heel vroeg, wilde ik dat. Maar dat zat in die beweging. In die eindeloze pendulebeweging van school naar huis. Al bewegend kon je schrijven. Ja. En beweging en schrijven vallen altijd samen. Ja. En ik weet nou nooit of ik nog altijd in die trein zit. Of eigenlijk dit leven een soort vooruitgedroomd leven is dat ik toen in de trein had. Ik mis nog één ding. Dat is namelijk, je zei het leven zonder anker als een dwarrelend blad. Op reis, dat paste bij me tot ergens halverwege de 40. Ja. Je zei, ik heb mijn beschaving van buitenaf moeten aanleren. Mijn vrouw heeft het van huis uit meegekregen. Je zei, ik had nooit een land, maar nu heb ik een land, want mijn kinderen zijn hier geboren. Hoe heb je het aangedurfd om aan kinderen te beginnen? Daar zit geen logica in. Een dwarrelend blad dat ineens denkt, nu gooi ik dat anker uit. Nou, je gooit ook niet zo. Het is dat dat klinkt te beslist, een anker uitgooien. Maar een heel bijzonder leuke vrouw treffen en jezelf vermenigvuldigen, dat is wel een goed en natuurlijk begin. En, voelde je geen angst? Nee, want ik heb toen ik 30 was, kreeg ik via een vriendin die zei: ga daar eens praten. Dat is een fantastische man, zei ze. En dat was een psychiater, de Kinkelder heette die, in Rotterdam. En dat was alles wat je ervan verwacht. Nou, ook een man met een grijs kransje haar en een goudomrand Schubert brilletje. En ook een beetje wilde plukken. Ja, wel goed bijgehouden. Maar met een behandelkamer waar je kon wegkijken. Zoals ook hier nu. Je kunt wegkijken zo. En dan. Daar heb ik 3 jaar gezeten bij die man op zijn bank. En gepraat over de dingen en over hoe ingewikkeld sommige dingen waren en hoe je langzaam uit die hele knoedel van een toch wel woelige jeugd iets van structuur haalt en eigenlijk de vraag stelt van: hoe kun je jezelf verlossen van een aantal dingen? En ik moest mij verlossen van ja, toch wel de reële angst te zijn zoals mijn moeder. En zo, ja, toch wel manipulatief en gewelddadig. En altijd lastig en nooit rustig. En daar heeft hij me 3 jaar over laten dooremmeren. Met resultaat. Naar het zich laat aanzien. Nou ja, maar toen ik was echt bang om kinderen te krijgen. Ik dacht dat, ja, god, als je zo bent, dan moet je geen kinderen nemen. Dat is geen goed vooruitzicht. En bij hem zitten, telkens weer dezelfde rondjes draaien. God, wat een straf. Rondjes door jezelf. En maar heel nuttig. En in het schrijverschap, wat een. Dat is ook een soort reis. Ook al zit je niet in die trein, maar het is wel die beweging die je maakt en die je brengt naar plekken waarvan je niet wist dat ze op de route lagen. Ja. Een reis in je eigen leven, een reis in de omgeving, in het fictieve leven. Ja. Verhalen die maar blijven komen, vragen die komen. Ik heb dit land altijd als te klein beschouwd om die verhalen te kunnen vertellen. Ja. En niet te klein, maar op te veel menselijke dingen om je heen. Ik heb toch heel vaak mijn materiaal willen halen uit gebieden, landen, terreinen waar je blik niet onmiddellijk wordt gestuit door iets menselijks. Waar je wat ruimte hebt, want die ruimte betekent ook ruimte voor het avontuur. En zo beschouw ik de literatuur eigenlijk wel als een avontuur. Dat wil ik dat het is. Er moet iets te doen zijn. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En ik noem nog even het boek waar we over begonnen. Dit is mijn moeder, Tommy Wieringa. Dank je wel. Met plezier. En zometeen in Nooit meer slapen, dan hebben we de eerste aflevering van een nieuwe filmrubriek, Radio Cinema. Samen met filmjournalist Maartje Willems bespreken we de nieuwste films die in de bioscoop te zien zijn. En ook Carol Rock, journalist, komt op bezoek om het te hebben over de film Green Book. En we gaan het ook hebben over At Eternity's Gate, de biopic over Vincent van Gogh. Met een prachtige rol van Willem Dafoe. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. En Samuel Vermeulen komt op bezoek, want hij heeft een boek geschreven over zijn opgroeien als kind van ouders die bij Bhagwan zaten. Dat allemaal ook straks. Prins van Liefde heet dat boek. Twitter @VPRO_NMS. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.